राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 13 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे विधवन स्वर्ग आश्रम राम राम सर्वस्वमो वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः प्रेम संपूर्ण साधनों का अंतिम फल अर्थात साध्य है, इसको कृपया खुलासा करने की कृपा करें। खुलासा मैंने प्रेम संपूर्ण साधनों का बात बहुत बढ़िया है। प्रेम सब साधनों के शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, परंतु उसका वर्णन कैसे करें? उसको चाहते हो तो संसार की आसक्ति है, प्रियता है, उसका त्याग करो, दोनों साथ नहीं मिलते थे। संसार की आसक्ति का त्याग करो, कामना का त्याग करो, और इतने त्याग करने में मनुष्य मात्र अधिकारी है, असमर्थ नहीं है। त्याग का विचार आ जाए मन में, ये तो कठिन है, पर त्याग का विचार आ जाए तो कठिन नहीं है। पर त्याग करने का मन ही पैदा नहीं हो तो क्या किया जाए? भीतर से बात पैदा न हो तो कठिन तो है। मनोकाम में कठिनता नहीं है, उसकी इच्छा है वो कठिन है। लालसा हो जाए तो सुख हो जाएगा, और कठिनता मालूम देता हो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान से कहो, भगवान की कृपा से सुख हो जाएगा, वो कृपा में कठिनता नहीं रहेगी। और ऐसे तो भैया संसार में राग वदत होता नहीं, राग होते हुए सच्ची प्रार्थना भी नहीं होती। संसार में राग रहते हुए भगवान से हृदय से प्रार्थना भी नहीं होती, क्यों? भीतर चाहना तो भगवानी है। और संग्रह दो बात है खास, रुपया संग्रह करना, भोग भोगना, ये दो बात मुख्य है। और इसका त्याग करने से रुपया कम नहीं होता, भोग कम नहीं होता है, वो जितना मिलना मिल जाएगा। राग रख रहे तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होगी, ये तो होगा सिद्ध, और फायदा कुछ भी नहीं। संसार में रुपया में भोगों में राग होगा, राग तो राग से फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान सब कुछ होगा। ये बात है एकदम। और राग रहे तो होने पर कोई नुकसान नहीं होगा, पदार्थों को मिलते में वादा नहीं होगी, वादा नहीं होगी, सुविधा होगी। राग रही तो बना, जैसा आया है ना, अम्मा अवध अम्ब पढ़ाई क्या है ना, सब अंत समुद्र अद्वितीय रूपी समुद्र में आती है, ऐसे सब संपत्ति अंत थी, शुक्र मोक्ष शुक्र सब आ जाएगा। कठिन नहीं है, शुभ हो जाएगा। मुख्य बात क्या है, भोगों में और संग्रह में जो राग है ये बाधक है, भोगों की प्राप्ति में भी बाधक ही है। आपकी खास बहन बेटी पुत्री है, प्यारी पुत्री है, सिर्फ आ सकते हो, प्यार करते हो, जैसे ऐसी पुत्री है तो उस पुत्री का भी त्याग करने में कठिनता होती। महाराज जनक जी जब सीता जी को सुनाने लगे तो मिट्टी महावरदात ज्ञान की, जानकी जी वो जब चढ़ाने लगे पालकी में तो ज्ञान मृदय मिट गई। अपने बालक से अपने बालक सबको से लगता है, माँ बाप को अपने बालक तो से लगे ही, अपने बच्चे पर प्यार होता है। जानकी चढ़ाने लगे जो रो पड़ेगी, बेटा तो चली जाएगी। इस तरह भोगों में और संग्रह में राग रहते हुए मेरा प्रेम प्राप्ति कठिन है। फिर भी हृदय की इच्छा हो भीतर से तो प्रार्थना करो भगवान से, परंतु भीतर में इच्छा रहते हुए सच्ची प्रार्थना होती नहीं, या राग रूप रातों में नहीं। उन्हें त्याग की बात भगवान से कैसे कहे, हिम्मत नहीं होती, काम हो जाता है, हिम्मत नहीं होती। ऐसी कठिन बात है कि इसका राग है ना वो मिटना कठिन है, उसे मिटने की इच्छा होनी कठिन है। इच्छा हो जाए तो शुभ हो जाएगा, त्यागने की इच्छा हो जाएगी तो त्याग हो जाएगा। राग के द्वारा जितना सुख भोगते हो उस राग के कारण से सुख भोगते हो सवाया डंडा दुख हो जाएगा तो छूट जाएगा, दुख की मात्रा ज्यादा होगी तो छूट जाएगा, छूट जाएगा भगवान की कृपा से। और भीतर की लालसा ही कम नहीं होती तो कैसे छूटेगा, कठिन काम। भीतर से भोगों की ओर संग लगी लालसा है, रुपये नहीं रखते ये तो इतनी कठिन नहीं है, पर रुपया श्रेष्ठ है, अच्छा है, काम की चीज है, ये भाव मिटता नहीं। और भाव रहते हुए त्याग का भाव आए बिना सच्ची प्रार्थना होती नहीं है, न कभी होती प्राप्ति। दिखावट बन गई, नकली से काम फैसला नहीं, वो कर्म वैर खिचड़ी खाने में भगवान राग हुआ। विदुरों के द्वारा छिलके खाने में रस आया भगवान, केला है गिरत छोड़ दे कुछ छोड़ नहीं, तो याद है ये खाने नहीं छोड़ने के है, पर क्या खाने याद नहीं। इतना प्रेम हुआ तो स्वाद जब मधुर जी महाराज देने लगे किड़ा कहे कृष्ण जी सुनो कृष्ण सुन मधुर जी, वो स्वाद नहीं आवाना छलगम जो स्वाद, उसको स्वाद नहीं है, कुछ भी नहीं वो स्वाद है। तो तो भगवान असली भीतर गए भावों का आदर करते हैं। जैसे बालक भूखा हो और माँ के मन में हो भोजन मिल जाए तो बच्चे को दूर रहेगी आप नहीं खाएगी। ऐसे भगवान हो जाए प्रेम स्नेह हो जाए भगवान को सुख पहुंचे आराम पहुंचे उन सुख में अपना सुख मिला देती तो वो प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान भी सुनाएंगे देखो एक बात है संसार में तो लोग अपना सुख चाहते हैं। लड़के में स्नेह हो तो भी लड़का बड़ा होगा आज्ञापन करेगा बहू आएगी मैं उसे काम करूंगी ये इच्छा भीतर पड़ी रहती है। प्रेम होने पर भी मानो भगवान बालक में प्रेम होने पर भी अपने सुख की अपने आराम की अपनी पढ़ाई की इच्छा ऐसी पक्की होती है जिसके कारण पुत्र का मुंह भी कमजोर हो जाता है। अपने स्वार्थ की इच्छा है ना इसका त्याग करना कठिन होता है और सच्ची प्रार्थना भी करना कठिन होता है क्योंकि भीतर से चाहते नहीं भीतर से न भोगों को संग्रह चाहते तो कैसे हुआ। प्रार्थना करो भगवान से हे नाथ सच्ची प्रार्थना हो जाए मेरे सच्ची लालसा हो जाए हे भगवान कृपा करो मेरे प्रनाथ सच्ची प्रार्थना है। पहले सच्ची न हो तो करो वो नकल से असल पड़ी नकल से जाए मने तो रहता ही नहीं ऐसा विचार भी होता पका जब त्यागने की इच्छा मुख्य होती तब होता है। बिना सच्ची लालसा के काम सिद्ध नहीं होता सच्ची लालसा चाहिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ चाहते है मतलब भीतर से चाह मिटती नहीं हे नाथ क्या करे मिटती नहीं। भगवान भक्त है संत है धर्म है शास्त्र है ये सब कृपा करते हैं वह काम तभी आवेगी जब अपनी सच्ची लालसा होगी सच्ची लालसा भी तो काम नहीं आता। क्या बात है तो भगवान से मांगो प्रेम हो जाए मतलब आपके चरणों में स्नेह हो जाए मेरा आपके चरणों को छोड़े ही नहीं मेरा मन आपके चरणों में ही लग जाए ऐसी लालसा बनाओ पहले नकली हो नकली नकली करते करते अस्त हो जाएगा परंतु विचार तो पक्का होना चाहिए ना अपना लालसा तो पक्की नहीं है पर विचार तो पक्का है तो पक्के विचार से नकली सर हो जाएगी नकली होते होते अस्त हो जाएगी। अरे करके देखो अब करके देखो करके ये बात है भरना उसके कारण क्या करें उपाय है ये नकली भी करो भीतर में ज्यादा असली चाहिए फिर हो जाएगा। अपने को तो ऐसा दिखता है कि ये काम कठिन है पर परमात्मा के लिए असली भीतर की चाहना होगी तो बड़े सुगमता से सही हो जाएगा। भगवान को कठिन नहीं है हमारा नहीं कठिन है भगवान ये नहीं कठिन नहीं है चाह हमारी असली भीतर से होनी चाहिए चाहते हो तो उद्देश्य हो जाए उद्देश्य तो भी काम चल जाए उद्देश्य भी नहीं हो तो कैसे काम चल जाएगी। की बात है। तो भीतर का उद्देश्य हो कि महाराज सच्चा प्रेम हो जाए ना, तो आपके चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए तो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा। भाई तुम्हारी हमारी शक्ति नहीं है, जिसमें आपके आप जाने मैं तो भी जानता हूं, अपने शक्ति नहीं है। सच्ची लालसा पैदा हो जाए वो शक्ति ये ना ताक दो, लाद दे लदवाए दे लद हमारा साथ दे, ये सब भगवान करेंगे। आप शुरू कर दो प्रार्थना, पक्का विचार ना होने में कर दो। वो करते करते करते नियत अच्छी होने से बढ़ जाएगी, बढ़ जाए कम बन जाएगा, होगा भगवान की कृपा से। पर लालसा हमारी चाहिए तो वो कृपा से कम हो जाएगा। ये पूछते हैं कि सूरत में मैंने सत्संग सुना था, है? सूरत में सत्संग सुना था, हाँ। तब से 2 साल से लगातार भगवान की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा। घर वाले कहते हैं कि ये सब अब छोड़ो, है? घर वाले कहते हैं कि ये भगवान का चक्कर छोड़ो, हाँ। अब घर में ध्यान दो, घर का काम कैसे चलेगा? तो मैं तो घर पर कमा करके पैसे उनको ही देता हूँ और फिर भी वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो, तो मुझे क्या? तो भाई ये स्वार्थी बात कहेगी, स्वार्थी आदमी तो अपने स्वार्थी बात कहेंगे, स्वार्थी बात कहेंगे उन स्वार्थियों से ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे कल्याण की बात ही छोड़कर अपने स्वार्थी मुख्यता करते हैं तो आपको अपना प्रेम की मुख्यता करनी चाहिए, उनको गुरु बनाना चाहिए। आपकी इच्छा ऐसे करने की है तो उनकी सच्ची भगवान ही छोड़ो ना करो, तो उनको गुरु बनाओ। नकली इच्छा के लिए भी जो कि ना इच्छा होती है ना इच्छा का विषय ठहरता, इच्छा भी नहीं ठहरेगी, इच्छा का विषय कोई नफा भी नहीं ठहरेगा। ऐसे के लिए भी भगवान ने इच्छा छोड़ना वो कहते हैं तो उन्हें कितनी हिम्मत है, तो उन्हें गुरु बनाना चाहिए। कि नकली के लिए इतनी करते हो, हमारे लिए के लिए क्यों नहीं करें? नकली के लिए भी कहते हो छोड़ो भगवान नहीं, तो आप संसार ही छोड़ो, तुम छोड़ता हम भी छोड़ेंगे। तो तुम हमारे नकली बात को नहीं छोड़ते, हमारे से क्यों छोड़े? गुरु गुरु बनाओ। ये असली बात है उसको छोड़ते नकली के लिए, आप नकली के लिए असली को क्यों छोड़ो? नकली वाले तो कीमती है, तो आपको असली कीमती नहीं है क्या? वो भी नकली है तो फिर अब कैसे बनेगा? फिर करेगा दिखाई नहीं हो, वो तो बनाओ जरूरी है। और गुरु मानो गुरु के नकली के लिए भी इतने हृदय से लालसा है, दूसरे भी छुड़ाते हैं, आप तो करते ही नहीं दूसरे भी छुड़ाते हैं। तो तुम्हें भी चाहिए कि अपने लिए तो असली बात चाहिए, तो सदा साथ रहेगी, नकली साथ रहेगी? कुटुंब साथ रहेगा, घर साथ रहेगा, यह साथ रहेगा ही नहीं, जिनके लिए भी करते हैं। अपना असली विचार भी छोड़ने के लिए वे कहते हैं, तो आपको उनको गुरु मान करके नकली इच्छाओं की तरह भी अपने असली इच्छाओं को बढ़ाओ, हो जाएगा। अपने असली इच्छा से बनाओ, वे कह दो गुरु मानो ना गुरु है, शिक्षा लो, नकली गिरे कहते हैं जो अपना छोड़ते नहीं दूसरा छोड़ाते है, तो आप अपने लिए नहीं करते है। पूछते हैं कि पिछले साल मैंने नाम जप के साथ साथ पाठ का नियम लिया था। क्या गया पाठ? नाम जप के साथ साथ पाठ का नियम लिया था। हाँ, पाठ। हाँ। तो अब नाम जप में इतना अधिक मन लग गया कि पाठ भारी लगने लग गया। कोई अनुभव नहीं, लाभ की बात है। नाम जप में मन ज्यादा लग जाए या नाम जप की अपेक्षा ही भगवान मीठा लग जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। ये करो, छोड़ो मत, बहुत अच्छे पाठ जब करने जब अच्छा लगे, जब ये पैसा भगवान अच्छे लगे, ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। जो नाम पर रुचि भी है भगवान की कृपा है, नाम से भी भगवान पर इज्जत चाहिए, नाम साधन है, भगवान अपनी साध्य है, शरण का फल है। तो फले जैसे संसार फले से निमित देते है, परमाशुता बनता है, ऐसे परमाशुता को निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, नकली भी इच्छा हो जाए तो भी कहो बड़ी भारी कृपा है भगवान री। ये पूछते हैं कि तीन चार महीने पहले आपने कहा था कि 3.5 लाख नाम जप करो। हाँ। तो मैंने वो नाम जप किया, उसके बाद से अब खाली जप करने का मन करता है। बहुत अच्छा है, मैं तो समझता हूँ भगवान की कृपा है। अपना उद्योग मत समझो, इसमें इतने कर्म और कर दो, इतने कर्म और करो। कहते हैं जो पाठ का नियम लिया था उसे छोड़ दूं क्या? हाँ, पाठ कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई हल नहीं होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। ये भगवान तो कृपा मानता हूँ मैं, तो दूसरे प्रश्न आवाए और शरीर पर बढ़िया समझता हूँ। जैसा दाम मिलेगा उससे ज्यादा भगवान है चरणों में लग जाए, चरणों में ऐसा लगाए नाम भी छूट जाए। देखो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। कृपा की बड़ी भारी कृपा करी आपने, आपने ज्यादा कृपा की भगवान ने, आप जीती भगवान ने, भगवान ने कृपा से हो रहा है, ये समझो ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ने कृपा मानो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सत्संग मिले, अच्छी बातें मिले, गीता मिले, गीता का भाव मिले, ये बातें मिले, उनसे आनंद हो और भगवान की तुम पहुंचाओ हो, बहुत ठीक बढ़िया है भाई। रास्ता ठीक हो गया भाई, रास्ता रास्ता ठीक है। क्या बात है भाई, होगा भगवान की कृपा से। जितनी अच्छी बात हो, भगवान में मन लगने की बात हो, जितना उसमें मन लगता हो, तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है, अपना उद्योग नहीं, भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा मानने से कृपा विशेष प्रकट होती है, जरूर होगा, बहुत अच्छा है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है, तो भक्त वत्सल कान में वह पांच झटे जाए है। एक बात और विलक्षण, भक्त वत्सल है ऐसे दीन बंधु भी है, करीब निवाज भी है भगवान, और पतित पावन भी है। जैसे भगत वत्सल है, पतित पावन भी पद्मानुभर राम है। पद पावन हे नाथ हे नाथ, हृदय में ये समझाओ कि भगवान पतित पावन है, नहीं तो मेरा सुधार होना कठिन है। पतित पावन नाथ का हो जाएगा। जब भगत वचन सुना तो दुख हुआ, क्या करे भक्ति नहीं है। पतित पावन सुना तो आनंद होना चाहिए, क्या कैसी बड़ी बात है। जैसे भगत वचन है ऐसे पतित पावन भी है, अब कहा बन जाएगा। हमारा भक्तों में नाम नहीं होगा, पतितों में रहेगी। पति बिंदु गरीबी रिवाज दीन बंधु हेतु रहित जग जो उपकारी हेतु रहित कारण रहित कृपाल कारण रहित दयाल हो सकता है। भगवान के बल की तरह, भगवान के स्वभाव की तरह, जैसे वृद्धि चित्रकूट जा रहे थे तो जब माँ की याद आती है तो पैर पीछे पड़ते हैं। माँ तो भगवान ने बलवान दिया है, मेरे पर राजी कैसे हो गए, उस माँ का बेटा हूँ। उस माँ का बेटा हूँ, अपने तरफ धरता है तो माँ तो उसे मेरा प्रभाव नहीं है तो ठहर जाते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पद पद उतार पाओ अपन जाए अपन जाए। जब सही रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव की तरफ ध्यान दो, अपना मन लगे स्वभाव दीन बंधु है पतित पावन है। देखो अपने कपड़ा धुलाते हैं ना और धोबी धो देता है तो कपड़े में मैल ज्यादा हो धोने में आनंद आता है, ठीक है ना। तो मैल ज्यादा होने से आनंद ज्यादा आता है, भगवान को भी रिस आता है। इन बातों का तुम ध्यान दो, ख्याल करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। धोबी में महिला के बड़े धोने में आनंद आता है, साफ धोने में क्या रस नहीं आता। बस राम मन से भरा हुआ होते है वो चाटे में माँ को आनंद आता है, गाय का दूध बढ़ जाए। अरे आप स्नान करो तो मसले को वे बिहार में दूध कम होगा, जो गाय में वैसा होता है भगवान द्वारा तो भेज देते हैं। भगवान गए श्री बाप की तरफ ध्यान दो, भगवान दीन बंधु है पतित पावन है गरीब निवाज है, अपना काम बन जाएगा। ऐसे नाम सुनकर के मन का उत्साह होता है कि हमारी बारी आ जाएगी। भगत नहीं है, भगत बताओ भगत नहीं है तो परित परित तो है, भक्ति नजर नहीं परत पर मुझे पतित नहीं मिलती, पतित के नाते मरे है भगवान, कितने बड़े चीज है। पतित पावन है भगवान, दीन बंधु है, गरीब निवास है। गरीब निवास कर सको दीन निवासन देखिए, गरीब निवास है, दीन निवास नहीं भगवान। अब ठीक है, अपना काम बढ़ जाएगा। किसी तरह दूषित हो जाए रुचि, भगवान के भावों पर श्रद्धा हुई है, भगवान के कृपालु पर श्रद्धा हुई है, प्यार हुआ है, स्नेह हुआ है, विश्वास हुआ है, बहुत दामी है। इतने पति तो इतने पति पाप इतना नहीं है, पाप इतना दामी नहीं है जितना पवित्र पावन पर विश्वास हो जाए, वो बहुत बहुत पवित्र हो। पापा में बहुत ताकत नहीं है, जो भगवान में कृपा में ताकत है, कृपा जा जो कृपा नहीं, कृपा आ जाती, भगवान की कृपा है वो तो नहीं होते। बहुत बढ़िया बात है, एकदम ठीक बात है। आज हो जो हाथ तो पकड़ो, पद तो अदम उदाहरण, एक आता वो है नहीं है, मानो दूसरी बातें सुने तो निराश हुए, पद तो पावन सुना तो खुशी हुई। अब ठीक है, ठीक ये काम है, खबरा बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, मेरे जैसे अपने पतित को भी भगवान याद करते हैं। तो भैया पतित भवन का कोई पाद गा दे और फिर कीर्तन कराओ, 37 मिनट हो गया। पतित पावन अधम उदाहरण, दीन बंधु गरीब निवास, ऐसे भगवान है।